chłopak w. Budzą oko, otwierają, rano wstając, jakby czegoś oczekując, przeczuwając, potocznie jak się jest, którego mamy skurwiałego następnego dnia. Po kolei milion już i fujcy, jednak nie jest sam. Telefon do sujcy, nie zrozumie ham, ha? Jak żdzi zabójcy, granie warta sieczki z leka, z wyjęciem zawleczki. W zaistniałej sytuacji potrzebne będą kurwy kreski ścieżki. Za obszernie wybiegam, na koleśkach polega swoim ufam, bo nigdy nie wiadomo kto i kiedy strzela z ucha. Jak papucha mego ziomka, za parę trzy przeczyszczona reputacja jego, na szwank wystawiona. To kabona człeku, to kabona. Przecież w naszym wieku potrzebuje szczeku niczym leku. W każdej sytuacji trzeba umieć się zachować, głowy w piach nie chowa, rękę podać, tolerować. Od ziemi pochodzi i do niej powróci. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, kiedy skusisz już nie wrócić. Wszystko od ziemi pochodzi i do niej powróci. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, kiedy skusisz już nie wrócisz. Wszystko od ziemi pochodzi i do niej powróci. I do niej powróci. Bóg prowadzi krokami grzeszników. Przykładów masz bez liku. Zobacz ile na dzielnicy jest narkołyków, żyjących z dnia na dzień, rzemieślników, katolików, czekających na cud, szczęścia łód. Rzeczywistość niebezpieczna jak na giełdzie krach. Kolejny mach, wszystko się wali na twoich oczach, pod nogami. Ja i ty na dzielnicy wychowani. Pamiętam słowa wszystkich tych co się wjebali. Oni ostrzegali, w dobrej wierze nie kłamali. Kim się stali, tym się stali. Matka chciała, kobiecina, ulica syna wychowała, żadnych szans mu nie dała. Żniwo zebrała kosztem jego i nie jednego. Od ziemi pochodzi i do niej powróci. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, kiedy skusisz już nie wrócisz. Od ziemi pochodzi i do niej powróci. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, kiedy skusisz już nie wrócisz. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, kiedy skusisz już nie wrócisz. Od ziemi pochodzi i do niej powróci. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, kiedy skusisz już nie wrócisz. Bo przed nami drogi szmat, ta, ignora, arogan. Przedstaw mi szybko swój argument. Pijesz procent, bochasz szybki, na stówę ty to pali skuna. Ta, po co to dar Boży, palę przecież tylko to co Pan Bóg stworzył. Czując się jak w honorowej loży, jakbym palił z noży. Wilga, Jantar, centrala miedza, te obszary kurwa zwiedza. Choć uprzedza, i od cała W jest na pisto. Nie stój tu, wysłannicy THS-u. Lepiej w nas inwestuj, ślepa furia wciąż ofiary swe wybiera. A się zawsze znajdzie, nie to, że go nie ma, nie ma. Traktowani wciąż dystansem, to nie dla nas jest awansem. Ekstra klasa pozostaje wciąż niuansem. Bloki to nas kasem. Od ziemi pochodzi i do niej powróci. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, kiedy skusisz już nie wróci. Wszystko od ziemi pochodzi i do niej powróci. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, kiedy skusisz już nie wrócisz. Od ziemi pochodzi i do niej powróci. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, kiedy skusisz już nie wróci. Wszystko od ziemi pochodzi i do niej powróci. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, kiedy skusisz już nie wrócisz. Kiedy rano się obudzisz, skusisz, skusi, sam się o to prosisz. Posłuchaj.